الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة المجادله. مجادله گفتگو ته هم ویلی شي، یو بل سره آرګومنټس کولو ته هم ویلی شي، ریزننګ ته هم ویلی شي. یو صحابي دی اوس ابن صامت رضی الله تعالی عنه. اوس ابن صامت دی بوډا و، طبیعت نه تیز غوندې و، خپلې ښځې ته غوسه شو. هغې ته یې وی ته ما د پاره داسې لکه زما مور. دې ته وایي زهار. د زهار متعلق د کافرانو عقیده دا وه چې یو ځل چې هغه ښځې ته دا الفاظ استعمال کړل نو هغه پروهیبیټډ فار ایور شوه، حرامه ده همیشه دپاره. سوره احزاب کې الله تعالی د دې خبرې رد کړی دی چې ستاسو بیبیانې د خولې په وینا ستاسو میندې نه جوړیږي. ستاسو بیبیانې د خولې په وینا ستاسو مور کیږي نه. خو اس کې اسلام نه بعد چې داسې اووی نو د هغې حیثیت به سي. یعنې کافرانو عقیده خو دغه وه، خو چې اسلام کې څه حیثیت دی. نو دا اوس ابن صامت چې خپلې بیبي ته ووی نو هغه راغله رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته ویې زما خاوند نو ماته داسې ویلي دي، چونکه اسلامي حکم لا تر اوسه نازل شوی نه و، نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته زما خیال داری چې ته پې حرامه شوی. ما دا خیال دی چې ته پې حرامه شوی. هغې وی او د الله پیغمبره، هغه بوډا دی، بوډا دی، یوه کور روانېږي، دوه بچی می دی، که هغه ته پرېږدم هم ضایع کېږي، که زه یې بوزم هم ضایع کېږي. صحیح. نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته او کله چې پیغمبر علیه السلام به ورته زما خیال دی چې ته پې حرامه شوې، نو بیا به دا په جوړا شوه، یا الله د پیغمبر په ژبه ما د پاره سهل پیدا کړي، د پیغمبر په ژبه ما له مسلې سهل پیدا کړي. صحیح. نو دا صورت نازل شو. اوس دې صورت کې یو خو حل دی د مسلې د ظهار، د کفاره حکم دی پکې. دویم پکې دا ذکر دی چې منافقین در پرده مجالس کوي، کانسپیرسیز کوي، دسیسې وایي ورته. تا ورته څه وایي؟ د دسیسو دپاره مجالس کوي. الله تعالی نه دې مجالسو نه خبر دی. دریم د مجلس آداب پکې ذکر دي. سلورم د ایمان په تقاضا د اخلاص تذکره ده په آخرنی آیت کې چې د مؤمن اخلاص به څنه معلومه. د دې زنانه نوم دی خوله بنت ثعلبه. خوله بنت ثعلبه د ثعلبه لور وه. یو صحابي روایت کوي چې زه یو ځل را روان وم، لاره کې یو زنانه به بوډا یې، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ونیسه، څه خبره یې ورسره کوله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر وخت هغې سره لاره کې ولاړو، حالانکه دا د هغه د مزاج خلاف وه. ښځې سره ودرېدل دومره ډېر وخت، حضرت عمر خو ډېر سختګیر سړی و، او د ښځې دا جرأت چې حضرت عمر ته ودرېږه او هغه ورته صرف ودرېد چې څوک پورې ښځه نه وه روانه شوې. حضرت عمر هم ورته ولاړو. صحابو کتل چې دا ناشنا غوندې مسله ده، د حضرت عمر د مزاج خلاف. چې کله زنانه لاړه صحابو تپوس وکړ حضرت عمر دا څوک وه، تا ولې دومره اهمیت ورکړ؟ وایي دا هغه ښځه ده چې خدای ورته هم غوږ ایښی او پیغمبر علیه السلام سره یې ریزنینګ کو. صحیح. دا دغه ښځه ده خوله بنت ثعلبه. ثعلبه نه سي. او صحابه دې ته حیران وو چې دا زنانه پیغمبر حضرت عمر سره خبره کوي، نو ورته او عمره او د خطاب زویه د پلار نوم ولی واغسته. څه یې ورته؟ او د خطاب زویه ته وی شپون وي. څه شی وي؟ ځکه عربو دا قسم نو زمونږ تاسو ټول بزګران یو. اوس یو چې ځمکه یې نه سي بزګر وي نو دا زمونږ قسم دی. اوس په دې مونږ ته ځان خو بد نه ښکاري. صحیح شو. خو بعض اوقات چې د خلکو په دماغ باندې کله یعنې که تاسو ورته وایو د بزګر زویه نو په دماغ باندې بد نه وي، حالانکه دا څه بده خبره نه ده. بای زه بزګری کوم ته هم بزګری کوم نو دا دې هم سوی زه بزګر کېږم. څنګه نو عربو خو دا د لیمب او ګورس او دا ساتل نو دا چې ساتي نه سوی ورته شپون. صحیح شو. شپون نو ورته او عمره ته شپون وي. خدای ایمان هم درکو، دومره لوی حکومت هم درکو، خدای نه یېرېږه د رعیت خیال ساته. صحیح شو. یو صحابي دی هغه ورته وایي بوډای تا خو ګوره حد وکړه. دا ته څنګه خبرې کوې؟ تا خو حضرت عمر ته چپ شه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي چپ شه، دی چې پیغمبر سره خبره کوله خدای د اسمانونو په پاسه ورته وایي صحیح شو دا یې داسې ښځه ده چې دې پیغمبر سره خبره کوله نو خدای ورته کوم ځای اسمانونو د باندې ورته وایي بسم الله الرحمن الرحیم قد سمع الله قول التي تاکید سره واورېد الله تعالی خبره دا خدای تو جادلو کا چې هغې تا سره آرګومنټس کول فی زوجها په باب د خاون خپل کې وتشتکی الی الله خپله شکوا او درخواست وړاندې کو الله تعالی ته چې و الله زما د مسلې څه حل پیدا کړي اوس ګوره الله تعالی وایي قد سمع ما واورېده ما تاسو ته وجیښه والله يسمع تحاوركما الله تعالى اريد التحاوركما گفتگو استاذ ردوار تحاور معنا گفتگو ان الله تاكي فر الله تعالى سميع البصير اريد الكه اريد الكه دي الذين كسان ظاهرون جاي ظهار کي نو ظهار دي توي جو سوخ پلي خدي توي تمہارا پرداس لك زما مور يا زما خو يعني چا سري نه کا حرام دي داغي سره تشبيه ول نو دي رسوي زهار الذين كسان ظاهرون ظهار کئ منكم دتا سنا من نساء مظهار کئ د بیبیان خپلونا ما هن امهاتهم دا بیبیان نشی کئ دے بیند دوی خپل په وینا باندې مور کئ دے خو نشی خو خبره ناروا کړی دا نو ساسر خو بهی ان امهاتهم ندی بیند دوی الا الله مگر آغا ولدنو چې دې زی ګولیدی وانهم خطا کی سر دا خلق لیکولونا دیوی منکرن ناشنا من القول خبرا وزورا ادرو دا خبرا ناشنا دا چه سڑے خضی تووی چه تزما دا سی لکا مور وزورا ادا دروغ دی وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى لَغَفُورٌ مُعَافِكَوْنَ كَدِي غَفُورٌ بَخُنْ كَدِي والذين كسان ظاهرون چې ظهار کوي بن نسائم به بی بیان خپلونه ثم يعودون لما قالوا خو بیا واپس کېږي د ما تولو د خبرې خپلې دپاره بیا واپس کېږي چېرې دا ما څه وویي نو غواړي چې دا خبره ماته کړم چې دا خبره ماته کړم نو لازم پیسه کړي فتحرير رقبة لازم ندبانه آزاد ولد ده یو مرئی یا ده وینزه رقبة مرئی او وینزه دوارو تغوی لازم ده دبانه آزاد ولد یو وینزه یا ده مرئی خو من قبل این یتماسا مخیر دینا چه دا دوار یو بل تچ کی اچه دا خبره کرده او ده غواری چه دا خبره ما تکره واپس بلی بی بی سره یو زای شوی نو دا غین اولان ده بسکه یو مرئی یا وینزه بازاده ای ذالکم دا خبراتو غزون به تاستواز یعنی حکم کولش دے سرا واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالی پاچ تاسو عمل کوئی خبر لرون کے دے فمن لم یجد فسوچ نمو امرئے یا ونزا فسیام شارین نو لازم دے دبالے روجے شارین دے دو میاستو متتابعین کانٹینیوس کی اور کانسٹنٹلی پگ میں اس کے پاکی بریک بریک با نہ کہی صحیح ایون کا غزر سرے ہم بریکو کو نو بیا بیلے سرے شروع کری خواہ اے اجباری کا غزر سره هم پکې روزه ما ته شو غزر مين بیمار شو نو هم بیا بس کوي من قبل ان يتماسا ادا روزه به پوره کوي مخکې نه دینه چې یو بل ټچ کی لومبه بدا کفاره ور کوي ورستو بیا ځي کی فمن لم يستطع اچچا دا طاقت نلر فیطرام ستین مسکینا لازم دی دبالے روٹائی ورکو شپیتو مسکینانو لا یعنی شپیت فطرانی بور کئی سبور کئی شپیت فطرانی لکه مونږ یو فطرانه ورکو وو ډالر نو شپیتو کې زړه ورکې نو سلو سو شل بش او ذالک لتومنوا بالله داده پر چې تاسو کې دو سات الا تعالی باندې اپ رسول دا الله باندې اوس دا پیمنت بده ولې کوي یا دا روزي بوني سي یا دا مړې بوني دا ایمان تقاضا ده اصلا یعنی څوک به زور نه کوي دا د خپل ایمان بده باندې زور کوي چې بغیر دینه تعالی نزدې کېدل ناروا دي وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ عَدَى حُدُودَ اللَّهِ تَعْدَى دِي بَعُنْزَ اللَّهِ دِي وَلِلْكَافِرِينَ غَذَابٌ عَلِيمٌ دَ كَافِرَانَ پَرَ دَرْدَى كَذَابِ دِي إِنَّ الَّذِينَ تَعْكِ فَرَا كَسَانْ يُحَادُّونَ اللَّهَ يحادون الله چغی مخالفت کی دا اللہ ورسول و رسول دا اللہ کبیتو اغی زلیل شوی دی کوبیتو مانا کما کوبیت اللذین لکا زلیل شو آکسان من قبلیم چه مخکر دوینو وقد انزلنا اتاکی سرا نازل کرده مونگا آیات البینات الاحکام واضح وللکافرین اکافران پارا غذاب موین غذاب زلیل ملک دے کلا یوم پا اورز بانے ابحسو ملاو چه پورتا کئی بدویل اللہ تعالی جمیع انٹولولا نمبر نفس بے جون دی کئی فیو نبیو خبر بور کئی دیتا بیما غمیلو پا عمل دی اخصاو اللہ لکر دی اللہ تعالی دا عمل دی ونسو ادیر کر دی دیر کر دی او اللہ تعالی لکر دی اس من چه کمبال کو دمون نہیں ری او خدا نا نہیں ری گیا خود لکر دی او پرا کر بانے دی اللہ چه ویب پیج مانے کلک کی نو بس پورا سوا دا سے ہارڈ ڈسک کے ٹھوڑ پہ آتی جی کرش کی ہم نا واللہو غلا کل شئیل شید اللہ تعالیٰ پار شیبان غالم دے علم تر آیت نگوری چا اللہ تعالیٰ یعلم کوئی جی ما پا شیبانے فی السماوات چا اسمانون کی دیا چزمائی کی دی ما یکون من نجوہ سلاست نوی من نجوہ نجوہ وہ سیکرٹ میٹنگ تا ستا ما یکون من نجوا ثلاثت نوی پیو سکرٹ میٹنگ کی درے کسان اللہ و رابعو مگر دا اللہ تعالی ور سرسلو رم بھی نوچے درے کسان سکرٹ میٹنگ کی سلو رم ور سرسلو کی اللہ ولا خمسة ان تنز کسان الا هو سادس مگر دا اللہ تعالی ور سرا شپگم بھی صحیح آو نو دا سے نا چی گیرے درو کسانو میٹنگی نا سر روم ورسرا اللہ یا دپینزو کسانو میٹنگی نو شپاگم ورسرا اللہ یا کرشپاو کسانو میٹنگی نو وم بورسرا اندھے وجہ اللہ تعالیٰ ہوئے چی ولا ادنا من ذالکا ان کم دینا ولا اکثر ان زیاد دینا الا و مغم گردا اللہ تعالیٰ ورسرے نو کرسلو کسانو میٹنگی یو سلے یو بابا لا ورسرا اللہ تعالیٰ اینما کانو کم زی چی دوی سمیو نبیوں بیا با خبر ورکی دوی تبی ما غمیلو پاچ دوی عمل کرے پر وقت قیامت ان اللہ بکل شیئن غلیم تاکی سر اللہ تعالیٰ پا ہر سیز بانے علم لرن کے دے نو دا ذکر دا منافقانو دے دی با پیغمبر علیہ السلام سر و مجلس کی ناس تو نو چی لارا دشپیو بیا سیکرٹ میٹنگ کوئی سی چل بکا ہوا سرا صحیح دی اسلام لارا با سنگا نیسو اسلام لارا با سنگا نیسو پیغمبر علیہ السلام حکومت با څنګه نه کامیاب کړو او الله تعالی او بیار بار پیغمبر ته وی چې خلک منه کوي دا سیکرټ میټینګونه نه کوي دا سیکرټ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر تل کو بچاتا نه وی چې تم کوا تم کوا تم جنرالي بدلتا او بیان وکړو الم تر الى الذين اياتان ذكرتيا كفان هو چه من شوي دي ان نجوا د سيكريت ميتنگ ثم يغودون خب يام دي واپس کي گيل ما اغشيتا نو انو چه من شوي دي اغينا يعني بيان دغه کار کوي او څه کوي نو ملاوي در سناروا کار نه اوس مونږ دري وړل د ناشو نو دا خدي چې ناشو کو بد دي دا خدی اللہ تعالیٰ فرمائے وہ تناجو نہ دیچی میٹنگ کئی بل اسم دا گناہ والعدوان دا وائلیشن ویتناجونا ادھئی میٹنگ کئی بل اسم پا گناہ والعدوان اپا وائلیشن وماسیت رسول اپنا پرمامید پیغمبر برنامہ داوی برنامہ سے از ورطہ برنامہ ہوئے ایجنڈا سو ورطہ ایجنڈا نو ایجنڈا دائی دادلے کارونا گناہ العدوان وائلیشن نافرمانی دا پیغمبر صحیح او دا سے خلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالیٰ ہوئے چی دغا خلق چی دا دشپی پا شیطانت کی اختی درد جی تال راشی نو دمر لوی تعظیم بدر کئی جستا صحابوں تارا گروڑی تعظیم بدر کئی صحیح زکر منافق سرے چی آپ بظاہر دمورا خوب بھی چی تبا حیران چی خدا دا سے بزرگ سرے کسنگا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی السنتوم احلا من السکر چل دوی جبی دا منافق جبا دا شکر نه دا شکر وای ابورا د بوري نه زیات هو گئی وقلوبهم قلوب الذئاب او پیغمبر علیہ السلام و اسمو ادا چ لیکن شرم لقد لیو لیسی الله د مولا داس نه راکی او خدای مو داس خلق نو ساته او داس خلق نو سړی ځان بچ کول نشي سړی به چې خدای سوز دې چې بظاهر نه یاد کړي نه جیبل یاد ویتناجونا ادھئی میٹنگ کئی بے اسم گناہ سرا والعدوان اوائلیشن سرا وماسیت رسول اپنا فرمانین پیغمبر ویزا جاؤکا او زمون مزاج ادھر وائلن دے چو سوک موجود نہیں نو تاریخ یوکو چو سوک موجود نہیں نو وہ فلانے خسرے دے او کاغا موجود یہ خبر رابانے بدر رہ گی لبس پاغا وقورتا ہوائی صحیح مونږ خو قرض نه کیږي دا دام یو لیوان توب ده خصوص کو لیوانی مزاج بدلول نشو منافقت را نکی دا دزورتیا نا زخوی که کم پا اخلاس کم سیده سره زار خواده زکر ورطا بول ویتناجون بالاسم والغدوان ادهی میتنگ کئی پا گناه والغدوان اپ ظلم و معصیت رسول اپنا فرمانه ده پیغمبر ویزا جاو کا اچه کل راشی تا تا حیو کا نو تا تا بدا سے پریزنٹیشن کئی بدا سے کلماتو بی مالم یو حی کبی اللہ چه اگا پریزنٹیشن تا تا اللہ امنا دکڑے اسی تاریفونا بدے کئی دمرا تاریف تا اللہ امنا دکڑے ویقولونا فی انفسیم خوز دیکھو آگو را کورتدان ویچیر را پیغمبر پا مقابلہ کی دا سیکرٹ میٹنگ ملا کھول خود خدای عذاب دا دعوت کول لی نو دیکھ پا زرد رکی ہوئے کہ دا خبر رشتہ ہوئے کرو سمون بانے عذاب بول رہنا دے ویقولون فی انفسیم ادوی وی پا زرد اخبرو کے لو لا یغذبن اللہ ولنا عذاب ایمون لا اللہ تعالی بما نقولو پوی نازمون بانے چلی امون دا پیغمبر خلاف سوائی نو کدا رشتہ ہوئے چلی دا پا مخالفت بانے خدای عذاب ورکی ترو سا عذاب ودر دانا دے نو اللہ تعالی عذاب شتکانا حسبهم جهنم کافی دویل پار جانم یسلونا چه دی بداخلی یه غیتا فبیس المسیح دیرنا کار زائد رجوع دی یا ایوها الذین آمنو او ایمان والو اذا تناجیتم چه کل تاسو میتن کوئی فلا تتناجو نو تاسو میتن کوئی بل اسم دگنا والغدوان دوائلیشن وماسیت رسولی ادنا فرمانای دا پیغمبر و تناجو امیتن کوئی بل بر پنیکای و تقوی اپ تقوی و تقو اللہ ایر ایگی دا اللہ غنیلی تخشرون جاگت بجم کوئشی انما خبر دادا ان نجوا من الشیطان چدا پٹ میٹنگ دا شیطان انسپریشن دی نتیجے دے دا شیطان انسپریشن دی لیحزن الذین آمنو ادی دا پارا چی فکر من کیا کسان چی ایمان راوڑے دے زکر شیطان صفت خلق چی دشپی میٹنگ کو کہتا دا پتہ ہو لگی چی افلانے افلانے افلانے افلانے بیائی ازا شیو دشپی مسلح فکر من چی خدای بابی سغول پرلی کنے فکر من کی نا اللہ تعالیٰ فرمائے لیحظن اللذین آمنوا چی فکر منشی آکسان چی ایمان راوڑے دے ولیس بزوار رہے ہوں خنوی دوی ضرر ورکا ان کی اہل ایمان تشیئن لکھن دے ہم اللہ بیزن اللہ مگر اللہ چی اللہ ہو باری وَغَلَلَّهِ اَخَاسْ فَاللَّهَمَانِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اعتماد ساتھ مومنان یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اذا قیل لکن شکلو بیر شتاز دا اس کا رکلہ پیغمبر علیہ السلام با میٹنگ آگستو سلے کرن میٹنگ بیر آگستو نسو منافقان بلالا غیب ممکین آستن خبر بدا سوا چی پیغمبر علیہ السلام بنو غسل چی دا منافقان تیم خبر شی چی دا منافقان تیم ہم خبر شی نو پیغمبر علیہ السلام بای زی بس میٹنگ نیشتے صحیح سکسان بناستو چی رد مخورا بلنینو زنا پیغمبر اللہ صلی اللہ تعالی ہوئے دیکھے حکمت تھی پیغمبر ہوئی چی زی نو بس بیا زی چی پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی زی نو بس بیا زی چی دا منافقان ہم اس او ایمان والو اذا قیل لکن چکل ہوئے لشی تاستا تفسخو فی المجال سے چی فراخی پیدا کئی مجلس کے ضائع ور گئی فسخو نو تاسو فراخی پیدا کئی یفسح اللہ لکم اللہ تعالیٰ بوسخت در کی تاستا و اذا قیل اچکل ہوئے لشی انسزو زی خوارشے فانشدو نزے خورے گئی یرفع اللہ الذین پورتکی اللہ تعالیٰ کسان آمنو چی ایمان راوڑے ملکم دتا سنا والذین اوہا کسان چی ورطا علم ورکر شویر درجات درج درجو پہ اعتبار واللہ بما تا مدون خبیر اللہ تعالیٰ پاچتا سو عمل کوئی خبردار دے یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو اذا ناجیتم الرسولا اس منافقار بر اکل پیغمبر علیہ السلام وقت بے ضائع کو سوے کو وقت بے ضائع کو یعنی یو برا گئے یار جی تاثر ہمیں سے خبر آگا اب سے بے دال شل پینزویش منٹ ہے پیغمبر ضائع کر بل منافق برا گئے شل پینزو نا اللہ تعالیٰ یہ حکمت عملی ہو خودا چی پیغمبر سوچ ذاتی میٹنگ دا پارا گواری ٹائم تی اخلی نو دے ممک کے صحادیو اور کئی سب اور کئی صحادیو پیش کئی سگیف بور کئی زی سے پیسے بور کئی یا صدقہ بور کئی اس دا منافقان دا پارا دیرہ درانو دا کارنے سے کولے صحیح سنگا حکمت سر اللہ تعالیٰ ہوئے چینا پیغمبر چیز جمعی نے پاسے چیز ما ذاتی خبر رجی تا سر ذاتی خبر رجی آوا سکے صحادیہ بور کے منافقان اس پیسے چڑھتا لگے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا ناجیتم الرسول چکل تاسو مجلس کوئی مشور کوئی پیغمبر سرا فقدمو بین دین اجواکم صدقا نو تاسو والکی مخد مجلس و مشورین حدیعہ ذالک خیر لکم دا بیتر تاسو لا واتحرو اپا کونک دے فا اللم تجدو کتاسو حدیعہ نمندا فا ان اللہ غفور رحیم نو اللہ تعالی بخون کے میرا بان لے اس غریبانان خلق کو چاہیے سرد حدیم دی گنجائش نو اللہ تعالی وہ غضب پی جنا بھائی دے پر خلے بخون کے میرا بان دک منافقین چ دئی اسلام شی اعشفق تم آیا تاثرے کی دینا چوڑان دے کے مسجد مجلس پلنا صدقات الحدیے فائل لم تفعلوا پس کلچ تا صدقانو کو تاب اللہ علیکم نرجو کر اللہ تعالی تاسو والے سبق ہوئی پل ایمان و بری طریقے سر ثابت ہوئی فَاقِيمُ الصَّلَاةَ قَائِمْ كَيْمُزْ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَرْكِ زَكَاةَ اطاعتُ قیدَ اللَّهُ دَ رَسُولَ دَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ خبردار پائتا سامل کوئی اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ آیَاتَانَ ذِكَتْرِيَا مُنَافِقَانْ تَوَلَّوْا قَوْمًا چِ اغیی دوستی ساتھی سکے دوستی ساتھی قومن آغا قوم سرا غزب اللہ و غلیم چی غزب کردے اللہ تعالیٰ کوئی بانے زکای دے پیغمبر خلاف دسی سیک یہودیان دی سوک دی یہودیان دے اللہ تعالیٰ فرمائی چی تدگا منافقان نپی جنے چی غزب والا قوم سرا دی دوستای دا صحیح ما هم ملکم اللہ تعالیٰ وی دا منافق شان دارش دے نستاسو دوستے نداغی دوستے ما هم ملكم ندوي نستعصوا ملقري ولا منهم نداوي ويخلفون قسمون كي على الكذب بدروغا وهم يعلمون أحال دارك دوي بويكي أعد الله لهم غذابا شديدا كيار كري دوي دبار الله تعالى غذاب سخت إنهم ساء ما كانوا يعملون تاكي سر دوي ناكار دعاك دوي كما ملقي اتخذوا ايمانا وجلنا دي جو كري دي قسمون اقبل جن جنتن شیلڈ جن مانا شیلڈ شیلڈ پہ جنہیں گن ڈالو ہوتا ہے پروٹیکشن فصدوا عن سبيل الله پس دی اوڑی دل دیا منشوی دل عرض اللہ تعالی نا فلهم غذاب مہین دے پار غذاب ذلیل ملک دے لن تغنی عنو اموالهم دفن شکول دوی مالون دوی انا اولاد دوی من اللہ دا عذاب دا اللہ نا شے انس شے ہم اولائے کا اصحاب النار دا کسان ملکر دور دیم فیا خالدون دی بدی اور کے میں شے یوم یبغصوب اللہ جمیعا پاغ اور رزمانے چے پورتا کئی بدویلا اللہ تعالیٰ تولا فیحلفونا قسمون بکے اللہ تعالیٰ تک ما یحلفونا لکم لکے چے قسمون کئی تاستا ويحسبون على ديدا خيال لأنهم غلا شئين شده اسمو فتكار كي ألا إنهم هم الكاذبون خو خبردار دوی دروزن دي استخوض عليهم الشيطان وغلا بكر دوی بان الشيطان فانسام ارکره دو دوینا ذكر الله یاد الله أولئك حزب الشيطان دا دلد شيطان دا ألا إن حزب الشيطان تاكي سر دلد شيطان هم الخاطرون دا دوزر دي إن الذين تاکی سرا کسان یحادون اللہ چھ مخالفت کی دا اللہ و دا رسول دا اللہ اولائک فی الاذلین دا کسان پس ذلیل خلق کی دی کتب اللہ فیصلہ کر دا اللہ تعالی لا غلبن انا چھ غالب کے گم بزا و رسولان زما ان اللہ قوی عزیز اللہ تعالی قوت والا و غلبے والا دے لا تجد قوما اس دا اللہ تعالی دا مومنان و اخلاص کی چلا تجد قوما تبنمو میں قوما یو قوم یؤمنون باللہ چی ایمان ساتھی اللہ تعالیٰ بالے والیوم الآخر پر وزد آخرت بانے یوادونا تنشوی دے دا مومنان یوادونا چی غیبا قلبی محبت ساتھی آگا چاہ سرا دلی محبت بساتھی آگا چاہ سرا حاد اللہ چی سوک دشمنی کئی اللہ سرا ورسول و رسول دا اللہ سرا ولو کانو آباؤم اگر کدائی پلارانوی او ابناؤم یا سامنوی او اخوانوم یا ارونی او عشیرتوں یا قبیلی اولائے کدا ایمان والا كتب في قلوبهم الايمان لكرد الله تعالى فزود ذلك ايمان وعيدهم بروح منه او الله تعالى وَعَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ او اللہ تعالی لکلے لے پزن دوئی کی ایمان وَعَيَّدَهُمْ اَمَذْبُتْ کرے دوئی لَا بِرُوحٍ مِّنْهُ پتائید غیبی سرا پروح سرا یعنی تائید غیبی سرا وَيُدْخِلُهُمَ دَاخِلَي بَدُوِي جَنَّاتِ الْبَاغُنُتَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ چه بئی کی بدلان دے داغینا نیرونا خالدین اپنی آمیں شبئی دے کے رضی اللہ غنو راضی شوی دے اللہ تعالیٰ رضوینا ورزو غنو دے خوشحال دے اللہ تعالیٰ نولائک حزب اللہ دقا کسان دے اللہ دلدہ اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون خبردار دلدہ اللہ تعالیٰ هم المفلحون دا کامیاب دن کی دی نو پدر صورت کے آداب دا مجلس ذکر دی دا مجلس آداب پا حدیث کے راغلی دی نمبر اول چی دا ناروا و تذکر بنی دی مجلس کے سبھائی دا ناروا سے دن ذکر بنی کی نمبر دویم کدوہ کسان یو بل سر نزدی ناس دی نو دا مجلس آداب دار جی دا غی میس کے مکینا صحیح نمبر دریم چی کل مجلس کے صرف درے کسان دی نو دو کسان با یو بل سر پٹ خبری نکن سرگوشی ہوئی ورزا تا سو رسو آئی سرگوشی یعنی دو کسان با یو بل سرگوشی نکن دا اگر درہم کس شبہ پیدا کی جز ما متعلق سو ہوئی کسو پس پس پس کبھی نو خلاصر سورہ المجادلہ ابتدا کے حکم دا ظہار بیادا چی آغا مجلس چی ایجنڈیر دین خلاف بھی دا ناروا دا بیا پکی آداب دا مجلس او پا آخر کی صفت دا اہل ایمان چی پا ایمان کے مخلصان بھی